Elhamdülillahi Rabbil alemin Vel'akibetu lilmuttakin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün yine geçen haftaki dersin devamı mahiyetinde bir ders yapacağız. Çünkü Türkiye biliyorsunuz daha önce alışık olmadığı şartlar içerisinde yaşıyor. Gerçi bu şartların bir benzeri Sultan Abdülhamid zamanında yaşanmıştı ama onlar unutuldu tabii. Unutulunca şimdi tekrar yaşanmaya başlandı. Sanki ilk defa yaşanıyormuş gibi görüyoruz. Fakat Sultan Abdülhamid döneminden farkı, o zaman devlet batağa batıyordu. Şimdi Müslümanlar bataktan çıkma noktasındalar. Dolayısıyla şimdi önümüz daha da açık. Allah'a şükürler olsun. Şimdi artık hurafeler az çok anlaşılmaya başladı. Tarihten gelen yanlışlar az çok görülmeye başlandı. Bu şeyin yanlışların görünmeye başlanmasıyla doğrular yapanlar oldukça, doğrular yapanların sayısı arttıkça inşallah geleceğe doğru ümitlerimiz de artacaktır. Bizim tarikatçılığa bakış kitabında var. Sultan Reşat Birinci Cihan Harbi, yani Dünya Savaşı, onun ilanında 34 tane büyük alimin imzaladığı bir şey var. Bir belge var. O belgede dört tanesi Şeyhülislam. Eski ve görevde olan Şeyhülislam. Osmanlı'nın en üst seviyedeki uleması. Orada diyorlar ki işte Resulullah gelip bunlara yardım edecekmiş. Şehitler gelip yardım edecekmiş. Efendim sahabenin ruhları bunlarla berabermiş. Onları kurtaracakmış. Buldun mu? Siz o kısmı bir ok istersen. O baştan o belgeyle alakalı bir kısım. Şimdi bu İstanbul Müftülüğü biliyorsunuz eski Şeyhülislamlıktır. Ben kapatayım, sen aç, tamam. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesiyle şimdi konuş. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesi ile ilgili resmi belgelerde Muhammed Aleyhisselam Allah'ın yanında ikinci ilah haline getirilmiştir. Sultan Reşat'ın savaş ilanı beyannamesinin son bölümünde şu ifadeler yer alır. Hak ve adıl bizde, zulüm ve udvan düşmanlarımızda olduğundan düşmanlarımızı kahretmek için Cenab-ı Adili Mutlak'ın inayeti samadaniyesi ve Nebi-i Zişanımızın imdad-ı maneviyesinin bize yar-u yaver olacağına şüphe yoktur. Bu ifadeyi şöyle sadeleştirebiliriz. Biz haklı ve dürüst, düşmanlarımız zalim ve saldırgan olduğundan düşmanlarımızı yere sermek için adaleti şaşmaz olan Allah'ın yüce desteğinin ve şanlı Nebimizin manevi yardımının bize yar ve yardımcı olacağında şüphe yoktur. Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın beyannamesi şu ifadelerle başlar. Allah'ın inayeti, Nebimizin imdad-ı ruhaniyeti ve mübarek padişahımızın hayır duasıyla ordumuz düşmanlarımızı kahredecektir. Evet, yani orada hem resmi, yani hem ulema hem de askerin komutanı durumunda olan başkomutan Allah'ın yardımı yanında Resulullah'ın ruhaniyeti gelecekmiş, onları kurtaracakmış. İşte evliyalar gelecek, ashab gelecek, şöyle yapacak, böyle yapacak. Tamı tamına şirk. Onların karşılarındaki Hristiyanlar da İsa bizi kurtaracak, işte havariler bizi kurtaracak diyor. Aradaki tek fark birisinin elinde son kitabın olması, diğerinin elinde olmaması. Dolayısıyla orada Osmanlı zaten yenilgiyi çoktan hak etmişti. Biliyorsunuz Osmanlı'ya gelmeden önce de tarihin eski çağlarından itibaren, yani İslam tarihini kastediyorum, insanlar tamamen yoldan çıkmış vaziyetteydiler. Yani bugün bu derslerimize katılanlar yakından biliyorlar. Kur'an-ı Kerim'le şey arasında bugün yaşanan din arasında %90 civarında bir fark var. Hakikaten din tanınmaz hale getirilmiş tarih içerisinde. İşte bugün biraz farklı. Bakın bu konuşmalar yapabiliyoruz. Yani bugün şu anda burada İstanbul'da, İstanbul'un merkezinde bu konuşmayı yapabiliyoruz. Eskiden bu konuşmalar yapamazsınız. Çünkü hiç kimse atalarından gelen dinin yanlış olduğu ihtimali üzerinde durmaz. Kesinlikle doğrudur. Ondan dolayı bugün çıkıyoruz diyorum şeyden. Fakat burada bir husus var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatiyle ilgili bilgilerimizde de çok ciddi yanlışlar var. Bir kısmını geçen hafta anlatmıştım. Çok büyük yanlışlar var. Kur'an-ı Kerim'den uzak bir nebi hayatı anlatılıyor. Sanki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de çok rahat, hiçbir sıkıntı çekmemiş bir hayat yaşamış gibi. Sanki insanlar canla başla iman etmiş gibi şey yapılıyor. Hatta biliyorsunuz işte sahabe uduldur derler. Ve işte dün bakıyorum televizyona. Televizyona çıkan ilahiyatçıları gerçekten dinleyemiyorum. Dinlemek istiyorum yani. Ya bakayım bu arkadaşlar ne konuşuyor. O kadar temel yanlışlarda hala ittifakları sürüyor ki insan dinlemeye dayanamıyor. Mesela herkes ittifakla efendim peygamberimiz masumdur diyor. Zaten onların bilgilerinde nebi resul ayrımı Kur'an-ı Kerim'in tamamen tersine olduğu için ondan pek haberleri yok ama korunmuştur, isme sıfatı var. Peki korunmuş olan bir kişiyi korunmamış olan bir kişi nasıl taklit edebilir? Nasıl onu kendisine örnek alabilir? Mesela siz düşman ordusunun ortasındasınız. Size diyorlar ki kalenin içerisindekiler gibi olun. Bak onları örnek alın. Ne dersiniz? Ben kalenin içerisinde olsam zaten problem yok ki. Tutuyorlar Allah'ın elçilerini, kalenin içerisine alıyorlar. İnsanlar da şeyde her türlü sıkıntılarla yüz yüze diyorlar ki onları örnek alın. Kardeşim benim örnek alacağım kişi benim gibi olması lazım. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le bugün ilahiyat fakültelerinde okutulan, bugün İmam Hatip okullarında okutulan Muhammed aleyhisselam arasında çok büyük fark vardır. Örnek alınamayacak bir hale getirilmiştir. Neden? Çünkü sırat-ı müstakimde oturan iblisler, hoca kılığında olan iblisler, kendilerini kutsallaştırmak için önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kutsallaştırmak zorunda kalmışlardır. Onları çok Resulullah'ı çok yükseltecekler ki arada kendilerine bir boşluk olsun, oradan üste çıksın, milleti yukarıdan tepelesinler. İşte Gavs olsunlar, Mehdi olsunlar, kainat imamı olsunlar, kutbu azam olsunlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi, bizim gibi bir insansa bunların hiçbirisi olmaz ki. İşte bugün çamurdan çıkıyoruz dememizin sebebi o. Artık Türkiye'de de başka yerde de artık Müslümanlar inançlarını tartışmaya başladılar. Diyebilirsiniz ki tartışanların oranı az. Hiç de az değil. Zaten bu iş böyle olur. Önemli olan bu işi güçlü bir şekilde ortaya koyabilmektir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk geldiği zaman zaten Mekke'den kaçarak gelmiş. Dolayısıyla Medine'de herhangi bir hukuk statüsü yok. Sadece göçmen. Bugün Suriye'den gelen göçmenleri düşünün. Sadece göçmen. Kendi yaşadığı bölge onun yaşamasına imkan vermediği için Medine'ye gitmiş. Ama Medine'de ona inanan insanlar olduğu için bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada Medine'nin iç yapısındaki çekişmeleri, sürtüşmeleri gayet güzel bir şekilde kullanarak onların arasında bir sulh ortamı meydana getirerek fiilen kendisine bir yer bulmuştur. Ama biliyorsunuz 1,5 sene sonra Mekkeliler Medine'ye Bedir ordusunu gönderdiler. Geçen hafta anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala Nebisini Mekke'den çıkarmaya mecbur eden, Mekke'de yaşamasına imkan vermeyen Mekkelileri cezalandıracağını daha önceden bildirmiş. Zaten bu kendisinin kanunu olduğunu söylüyor. Ondan dolayı Bedir'de Müslümanları galip getiriyor. Geçen hafta ayeti okumuştuk burada. Müslümanlar galip geliyorlar ama Müslümanlar galibiyet hak ettikleri için değil. Mekkeliler cezayı hak ettikleri için Müslümanlar galip geldi. Mesela İsra suresinin 76. ayetinde diyor ki Allahu Teala ve inkadu yestefizzuneke minel ardi liyukhrijuke minha ve izen la yelbetun khilafeke illa qalila. O bunlar yani seni yurdundan çıkarmak için yani dünyayı başına dar ediyorlar. Eğer öyle bir şey yapacak olsalar onlar da burada çok az kalırlar. Yani seni buradan çıkarmalarının cezasını görürler. Kendileri buradan çıkar. Sünnete men gad ersenle gableke min rusuline. Senden önce gönderdiğimiz elçilerde uyguladığımız kanun budur. Ve la tecidülü sünnetina tahvila. Sünnetimizde bir değişiklik bulamazsınız. Burada zaten bu konuda çok ayetli dersler yapmıştık. Ayrıntı isteyenler bizim Kur'an dersleri sitemizden ayrıntısına ulaşabilirler. Bugün çok özet geçmek zorundayız. Önemli şeyler konuşacağız çünkü. Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer Allah'ın esirlere karşı yapılması gereken yani esir alma konusundaki emrine uygun davransaydı o zaman direkt Mekke'ye gidecekti. Ve o zaman 1,5 sene sonra Mekke'yi alacaktı. Ayetlerde bu çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Ama Allah'ın emrine aykırı davrandı. Başta Nebimiz, sonra da onun ashabı onu uyarmadılar bu konuda. Dolayısıyla onlar da suça iştirak etmiş oldular. Enfal suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah-u Teala yani o kanunu uygulamasaydı, daha önceden verdiği söz olmasaydı, bu konuda ortaya koymuş olduğu, burada da belirtilen bir kanun olmasaydı, Müslümanlara Bedir'de çok ağır bir yenilgi tattıracağını ayette bildiriyor. Şimdi işte bu 15 Temmuz'daki olayda benim şahsi kanaatim bunun birebir benzeri gibi ortaya çıkan bir olay. Çünkü karşı taraf bu olayları yapanlar gerçekten Cenab-ı Hakk'ın cezasını hak etmişlerdi. Bu işi yakından bilenler bilir. Ta 80'li yıllardan beri bu yanlışlarla dişe diş mücadele ediyoruz. Bundan dolayı da zaten biliyorsunuz zenginlerde, siyasilerde, itibarlılarda, cemaatlerde, tarikatlarda hepsi de bizi terk ettiler. Ama hamdolsun bu çok iyi oldu. Vuruldukça daha da güçlü, daha da etkili kişiler oldu. İşte sizler varsınız. Türkiye'nin her yerinde bu işin şuurunda olan çok insanlar var. Dünyanın her noktasında tek kişilik ordular halinde mücadele eden insanlar oluştu. Allah'a hamdolsun. Dolayısıyla o asla yanlış bir şey yapmadı. Bizi sıkıntıya da sokmadı. Geri de götürmedi. Hep ileriye götürdü. Şimdi bunları çok kendilerine çok açık ve net söyledik. Şu anda da ben şahsen bu insanların kendileri değil yanlışlarıyla mücadele edilmesi gerek, yanlışlarıyla mücadele etmeye gayret gösteriyorum. Bu insanlar yanlışlarından kurtularak dünyalarında, ahiretlerinde kurtarmalıdırlar. Bizim vazifemiz o. Şimdi Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Uhud'da bir tekrar biliyorsunuz Mekkeliler tekrar geri geldiler. Ha burada şunu söyleyelim. Bu son derece mühim. Esirler, Mekke'den alınan esirler tamamı serbest bırakıldı biliyorsunuz Bedir'de. Serbest bıraktılar. Daha sonra Uhud'a geldi bu insanlar. 1,5 sene sonra. Şimdi Uhud'da esir alınamadı. Uhud'da pek her ne kadar görüntüde başarılı oldularsa da çünkü Uhud'da da Müslümanlar çok ciddi yanlışlar yaptı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük bir gayretiyle yenilgi zafer gibi algılanacak noktaya geldi. Sonra Medine'de şeyden sonra Bedir Savaşı'ndan sonra Beni Kaynuka Yahudileri, Uhud'dan sonra Beni Nadir Yahudileri ve şeyden sonra Hendek'ten sonra Beni Kureyza Yahudileri şehirden çıkarıldılar. Çünkü çok ciddi problem olmuşlardı. Müslümanları oradan çıkarmak için, yani Müslümanların oradaki varlığını bitirmek için harekete geçmek üzereyken Resulullah onlardan erken davrandı ve onları şehirden tamamen çıkardı. Hiç kimse böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermiyordu. Şimdi mesela şeyde Hendek Savaşı olarak biz biliyoruz. Kur'an-ı Kerim Ahzab Savaşı diyor ona. O savaş için Mekkeliler bütün çevre kabileleri harekete geçirdiler. Mesela bugün de bütün dünyayı, Türkiye'yi ortadan kaldırmak için harekete geçirenler var biliyorsunuz. Yani tarih tekerrür eder zaten. Normaldir. İnsanlar her zaman, her devirde insandır. İşte şeyleri Medine, Hayber'den Yahudiler, çevreden diğer kabileler, Mekkeliler, Mekke ile Medine arasındaki şeyler. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Mustalik gazvesine gidiyor. Beni Mustalik oğullarının yani Mustalik oğullarının etraf kabileleri Mekke'ye hücum için topladıklarını duyuyor. Hendek Savaşı'ndan 2 ay önce Hendek Savaşı Şevval'da oluyor. Resulullah Şaban ayının 2'sinde Beni Mustalik'a bir savaş, 700 kişilik bir ordu götürüyor. Resulullah'ın büyük bir orduyla geldiğini duyan çevre kabileler kaçıyorlar. Beni Mustalik de şey yapıyor, yeniliyor ve oradan 600 ya da 700 kişi esir alıp getiriyor. O esirler arasında Cüveyriye ile Resulullah evleniyor, kabile reisinin kızı. Onun evlendiğini görenlerin tamamı bütün esirleri serbest bırakıyorlar. Esirleri serbest bırakınca Beni Mustalik topyekun Müslüman oluyor. Dolayısıyla Mekkelilerin yolu üzerinde ciddi bir engel oluşuyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ahzab Savaşı'nda yaptıklarını daha sonra inşallah ayrıntılı bir şekilde cumartesi niyetimiz var. Allah nasip etse anlatacağız, o çok önemli. Ama mesela bir şey var. Yani düşman hiçbir zaman durmuyor. Hiçbir zaman Medine'nin içerisinde münafıklar var. Mesela Beni Mustalik gazvesinde münafıkların reis Abdullah bin Übey bin Selul savaş sırasında Müreysi suyunun üzerinde problemler çıkarıyor. Hatta Münafıkun suresinde Cenab-ı Hak onu bize bildiriyor. Orada diyor ki لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Diyor ki şey, ya bu Muhammed'in yanında bulunanlara bir şey vermeyin, darmadağınık olsunlar. Bunlar zaten açlarından geberiyorlardı, Mekke'den kaçmış gelmişler. Biz bunları yedirdik, doyurduk, başımıza bela oldular diyor savaş sırasında. Savaşa gitmiş, Müslümanların arasında. Savaş esnasında problem çıkarıyor. Ve diyor ki لَيْنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْاَذَلِ Bir Medine'ye dönelim, izzetli ve şerefli olan, zelil ve hakir olan oradan kesinlikle çıkaracaktır. İzzetli, şerefli kendisiymiş, zelil, hakir olan da Müslümanlarmış. Bak Beni Mustalik'i kazanmalarına rağmen adamların düşmanlığını görüyor musunuz? O da Müslümanların arasında Müslüman gözüküyor. Bu yetmiyor, yolda olan bir olaydan dolayı Ayşe validemize iftira atıyor. İşte birisiyle ilişkiye girdi diye biliyorsunuz, meşhur ifk hadisesi var. Ki şey, Hendek Savaşı'na tüm düşmanlar geleceği bir sırada oluyor bu. Yani da işte Resulullah şeyde Ramazan'da Medine'ye dönüyor. Ramazan bayramından sonra da bütün şeyler, düşmanlar geliyorlar şehre. Böyle bir noktada büyük bir fitne ortaya çıkarıyor. Hem savaş sırasında çıkıyor, hem orada çıkarıyor. Daha sonra mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmiş. Bölgenin en güçlü şeyi haline gelmiş. O sırada Roma'yı harekete geçiriyorlar. Şeyler işte geliyorlar Medine'de bir cami yapıyorlar, mescit yapıyorlar. O mescidin açılışına Resulullah'ı çağırıyorlar ki oraya gelsin, orada onu öldürsünler. Bakın bugünkü olaylarla ne kadar çok benziyor, görüyor musunuz? O da Tebük Savaşı'na giderken diyor ki dönüşte bu işi yapacağım. Şimdi bu kısımları Abdullah'tan dinleyelim. Abdullah, şimdi sen bu şeyi bize bir anlat bakalım. Şimdi Tebük Savaşı'nı. Notlarım şimdi geldiğimde telefona niye baktığım düşünen olabilir. Notlarım telefonda birçoğu. Çünkü çok kısa bir zaman önce. Daha bugün söyledim. Öğleden sonra söyledim. Birkaç saat önce hazırlığımı yapmak zorunda kaldım. Kendi kişisel bilgisayarımdan uzaktım. Şimdi Tebük seferi Peygamberimizin ölümünden bir sene önce olan bir sefer. Az daha ses yaklaştır kendine de. Yani sonlara doğru artık en büyük hakimiyetini sağlamış olduğu varsayılan bir dönemde Bizanslılara karşı o zamanın süper gücü sayılıyor. Peki Bizanslılara karşı neden Müslümanlar harekete geçti? Şimdi biz hani bugünle bağlantılı belki yorum olacak ama birkaç şey var kaynaklarda geçen. Birisi sıra bize gelecek diye korkan dıştaki Arap kabileler, Hristiyan ağırlıkta, başta Gassan ve Dümetül Cendel bölgesinin başı çektiği, bunlar Bizans'ı Müslümanlara karşı kışkırtmaya çalışıyor. Ve Peygamberimiz de bu şeyin haberini alıyor. Yani Müslümanlara karşı bir sefer hazırlığı olduğunun. Hatta Gassan, o Bizans'la bağlantılı Gassan kabilesinin yeni nallar, atlara, savaş atlarına yeni nallar çakıldığı bir haberi geliyor ki bu tamamen savaş hazırlığı anlamına gelen bir şey. İstihbarat ağı kuvvetli Peygamberimizin. İkinci bir şey de münafıklar. Özellikle Bizans'ın önemli bir garnizonu diyebileceğimiz Şam'daki bir askeri grubu. Ebu Amir isminde bir münafık. Münafıkların başlarından diyebileceğimiz bir kişi oraya gidip orayı, yani o Bizans komutanını ikna etmeye çalışıyor. Mute'de başarılı olduğunuz sayılır. Müslümanları yendiniz. Şimdi Müslümanlar Mute'de gördünüz, size saldıracaklar. Gelip bunların kökünü kazayın diye. Ve Peygamberimiz bunu haber alınca Eylül ayı döneminde, yani Eylül ayı dememiz sebebi şu: Medinelilerin baş geçim kaynağı, en önemli kaynağı şeyi hurma. Hurmanın tam hasat zamanı. Savaş emri veriyor, sefer emri. İstersen ben onu şey yapayım, yaşadım çünkü o saatte Medine'de. Çok da sıcak. Ona hurma sıcaklığı derler. Bilmiyorum, rasyonunuz oldu mu? Ben orada oldum yani, hurma sıcaklığı. Yani öyle bir sıcaktır ki gece bile dışarı çıkamazsınız. Hurmalar o zaman olgunlaşıyormuş. İşte öyle bir anda, en zor anda, ki Kur'an-ı Kerim'de en sıkıntılı saat diyor. Evet. Evet. Tevbe suresinde saat-i usra diye geçer. O şey için. Saat demek zaman dilimi anlamında kullanılıyor. Yani zorluk zamanı diyebiliriz. Zorluk seferi. Zaten bu sefere, savaşa zorluk savaşı denmiş. Münafıklar zaten gitmek istemiyor. Çok sıcak bir dönem. Herkesin ağaçların altında yattığı bir dönem. Bugün ki gibi o gün klima veya vantilatör gibi şeyler yok. İnsanlar sadece hurma hasatı zamanını bekliyor. En büyük geçim kaynağı. Bir de şunu söyle, daha yeni Mekke'yi fethetmiş, geri dönmüşler yani. Evet. Hani dersiniz ki Mekke'yi fethettiler, biraz dinlensinler. Bir zafer. Ne zaferi? Bir hafta sonra mı gitmek zorunda kalıyor? Çok kısa süre değil mi? Ben unutmuşum tabii, yani. Tabii. Mekke'yi yeni almışsın. Evet. Bir mesela Tevbe suresi 38 ila 40. ayetlerde Müslümanlar da, münafıklar değil sadece, Müslümanlar da çıkmak istemiyor yola, kalıyorlar. Yani isteksizler, çok isteksizler. İşin gerçeği, bir de zenginliğe kavuşmuş herkes. İslam'dan önce Medine belli bir zenginliği olsa da İslam'dan sonra daha da zenginleşmişler. Zenginlik insanı biraz rehavete sürükleyebilir. Çünkü Hayber'i almışsın. Hayber, şey, İpek Yolu üzerinde en zengin yer. Mekke'yi almışsın. O çevredeki kabilelere hakimiyet kurmuşsun. İnanılmaz bir zenginlik var. Siz bakmayın, öyle bir ırka bir lokma diye anlatırlar şöyle şeyde. Değil, öyle değil yani. Evet. Evet, o ayetlere bir bakarsak, bir bakayım ben yeni telefonumdan. Ey iman edenler diyor Allah Teala. Ya eyyühellezine amenü ma lekum izâ gîle lekum infirû fî sebîlillâhi sâgaltum ilel ard. Size ne oluyor Allah yolunda sefere çıkın denildiği zaman büsbütün yığılıp kalıyorsunuz? Yani erdîtum bil hayâti dünyâ minel âhira. Siz yakın hayatı diğer gerçek hayata tercih mi ediyorsunuz? Ahiret hayatına tercih mi ediyorsunuz? فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ Dünya hayatı, işte ahiretin yanında çok az bir şeydir, az bir metadır. 39'da اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Büyük bir burada uyarı var. وَلَا تَذُرُوا شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Eğer sefere çıkmazsanız Allah yolunda, sizi acı dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Yani siz bu işi beceremiyorsunuz, demek ki toplum halinde bir yılgınlık söz konusu. Hiçbir zarar veremezsiniz Allah'a da. Allah her şeye gücü yetendir diye devam ediyor. Şeyden de 40. ayette de o Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye giderken o mağaradaki hadiseden de örnek veriliyor. Peygamber tek başına iki kişi kaldıklarında Hazreti Ebu Bekir'le Allah'ın yardım ettiği haber veriliyor. Şimdi yani orada diyor ki Cenab-ı Hak, yani bak şu kadar zenginleştiniz, dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Muhammed Mekke'de iki kişi çıktı. O şeyde mağarada Allah ona yardım etti. Yani siz şey değil, siz yapacaksanız kendinize yapın diyor. Yani öyle bir şey yok. Yani onun size ihtiyacı yok. Sizin buraya ihtiyacınız var demiş oluyor. Evet. Netice itibariyle ordu oluşturuluyor. Büyük bir ordu oluyor. Yani 780-800 kilometre uzaklıkta bir yere gidilecek. Yani o dönemi düşünürsek bugün o sıcakta belki arabayla çıkıp gitmek insana zor gelir. O yolu ben arabayla da gittim. Çok zor. Ne kadar sıcak ya Rabbim. Klimalı otobüslerde bile böyle bazen bir kapıyı açıyordu, işte içeriye alev doluyordu böyle. Evet. Ve ordu hazırlanıyor. Tabii yine ayette Tevbe suresinde bolca şeyler geçiyor. Hazırlanırken dalga geçmeler, engelleme çalışmaları, Müslümanların da münafıklara meyletmeleri, bayağı bir zorluklar daha hazırlıkta çekiliyor. Hatta münafıkların sureti haktan gözükmesi gibi bir şey de var burada yine. Yani özellikle burada önemli olması Mescid-i Dırar hadisesi var. Başlangıçta bir peygamberimize daha bir Müslüman gözükme gereği hissediyor münafıklar. Bunlar aynı zamanda Bizanslılarla işbirliği içerisindeler. Hani bugünün süper gücü Amerika, o günün süper gücü gerçekten süper gücü Bizans. Yani Roma İmparatorluğu. Yani önemli temsilcilerini Roma'nın Müslümanlar savaşması için göndermişler. Diğerleri de bir mescit inşa etmişler Kuba'da. Sonra Kur'an-ı Kerim onu Mescid-i Dırar olarak isimlendirecek. Peygamberimizi davet ediyorlar daha yola çıkmadan. O da dönüşte uğrarım diyor. Yani çok yoğunluktan dolayı. Artık orada bir plan mı düşündüler, ne yaptılar? Zaten ayette var. Ve irsaden limen. İşte var da o gün mü, başlangıçta mı düşündüler o planı acaba? Yoksa baştan gitmeden önce dönüşte de çünkü çağırıyorlar. Orada o mescidin yaktırılması, yıkılması hadisesi gerçekleşiyor. Şimdiden söyleyeyim onu da. Gidiliyor. Yani hala şeyin çöplüğüdür, Kuba'nın. Evet. Orası. Büyük debdebeli güzel bir mescit yapılıyor. Yani biz daha Müslümanız, yani süslü bir mescit. Biz herkesten daha Müslümanız, görsünler diye öyle bir şey yapılıyor. Ama münafık bunları yapanlar. Açılışa davet ediyorlar ki Resulullah'a suikast yapsınlar orada. Tabii. Yani yola çıkılıyor. Yolda da yine bin türlü zorluklar var. Genelde binek üzerinde gidiyor ve katılmayanlar oluyor. Yalan beyanlarla orduya katılmayanlar oluyor. 30 bin civarında bir ordu. O vakte kadar oluşmuş en büyük ordu. Tabii şunu da gözden kaçırmayan, katılanların büyük bölümü daha yeni Müslümanlığa girenlerin çoğunlukta. O şimdi Medine derken, Medine'de başlangıçtan beri Müslümanların sayısı asla bu sayıya ulaşmamıştı. Peygamberimizin en çok sayıyla katıldığı Mekke fethi bile 10 bin kişi. Yani bu 30 bin bayağı bir sayı. En düşük verenler burada 23 bin sayısını verirler ki o bile yüksek bir sayıdır. Ve genelde binek üzerinde gidiliyor. Gidiliyor Tebük'e. Orada karşı ordu gelmiyor. Bekleniyor bir 20 gün civarında. Karşıdan ordu gelmiyor. Ve etraftaki... Tebük'te bugün Suudi Arabistan'la Ürdün sınırında bir yerdir. Karayolundan hacca gidenler oradan geçiyorlardı. Evet. Tabii karşı ordu gelmemesi hakkında iki şey var. Bir, karşı orduya gerçekten haber verilmiş. İki taraftan hem münafıklar vermiş hem de Hristiyan Araplar vermiş. Karşı ordu neden gelmiyor? Bir, gerek görmediler diyenler var. İkincisi daha önemli. Mute'de çok küçük bir 4000 kişilik bir Müslüman grubu daha önce kendilerinin kat kat fazlası bir Bizans'la göğüs göğüse mücadele etmiş. Çok az bir şehit vererek geri çekilmek durumunda olmuş. Fakat Bizansların orada gözü korkmuş bir bakıma. Bunlar çok az sayıda ama gözleri çok kara insanlar diye. Burada çok yüksek bir sayıda bir ordunun gelmesi bir bakıma çeldirdi diyenler var ki bana ikincisi daha mantıklı geliyor. Çünkü konusu o haber verildiği konusu önemli bir istihbarat olmadan Peygamberimiz sadece duyumlara göre asla hareket etmez. Hele ki böyle zor zamanda. duyumlara göre değil, çok önemli bir istihbarata göre hareket etmiş. O kadar yolu gitmiş. Orada işte netice itibariyle savaş olmuyor. Etraftaki kabilelerle işte hakimiyet altına alınıyor. O zaman zaten Tevbe suresine cizye ayetleri de inmiş. Cizye vermek şeyiyle İslam hakimiyeti altına, Müslümanların hakimiyeti altına girmeyi kabul ediyorlar. Oradaki bütün zararlı Müslümanlara zarar oluşturabilecek şeyler engelleniyor. Geri dönüş yolu çok önemli. Bu şimdi münafıklar... Abdullah, bir şey söyleyeyim. Şimdi bu cizye konusu dedim. Sende henüz haberin yok. Biz bu cizye ile ilgili bir çalışma yaptık. Cizye şu. Yahudi ya da Hristiyan olan ahaliden buluğa ermiş olan erkeklerinden alınan baş vergisi fakir zengin olduğuna bakılmaksızın alınıyor. Bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayandırılıyor ama sahih bir dayanağı yok. Kur'an-ı Kerim'de ilgili ayet yanlış anlamlandırılmış. Yani cizye diye bir şey aslında yok. Sonradan ilave edilmiş olan şeyler şeye giriyor. Kitaplara giriyor ister istemez. Tabii bu çalışma henüz daha yeni. Abdullah'ın da haberi yok, sizin de haberiniz yok. Çalışmayı daha bugün Cemal Hoca bana şeyden geçen de göndermişti. Bazı eksikler vardı. Şuraları da tamamla dedim. Şimdi daha okumadım yani son neticeyi ama meseleyi bitirmiştik. Bu arada onu da söylemiş olalım. İnşallah bir gün dersinde yaparız. Cumartesi dersinde. Yani cizye diye bir şey yok. Onu da ortaya koydum. Bu vesileyle söylemiş i̇şte, olalım burada. Tevbe. O ayette geçen farklı o zaman. Tabii tabii. Oradaki tabii, ayete yanlış mana veriyorlar. Evet. Şimdi dönüş yolunda tabii çok şeyler oluyor yolda. Yani Kur'an-ı Kerim'de özellikle Tevbe suresinin bu ayetlerine bakarsak çok rahatsız edici. İşte taşlamalar, dalga geçmeler, ileri geri konuşmalar. Yani çok rahatsız edici şeyler oluyor. Aynen. Dönüş yolunda Resulullah'a suikast girişimleri. İşte onu söyleyeceğim şimdi. Evet. Özellikle dönüş yolunda şöyle bir hadise gerçekleşiyor. Bir kurcalanma oluyor. Zaten belli gruplar ordudan ayrı, birisi sağdan birisi soldan ayrı gruplar halinde yürümeler var. Zaten bu en rahatsız edici şey. Bu gruplardan biri bir konaklama anından biraz sonra özellikle bir dar bir geçitten ordunun geçmesi lazım olduğu bir vakitte 10-12 kişi gruptan geri kalmışlar. Yüzlerine kimlerin olduğu sonra tespit edildi edilmedi kaynaklarda farklı ama yüzlerine maske geçirerek Peygamberimizin bulunduğu bölgeye saldırıya geçiyorlar. Ve bu işte Peygamberimizi iki kişiyle ordudan özellikle onların şeyini istihbaratını almış yine benzer bir şey olacağını ya da önlemini almış diyeyim istihbaratını almasa da onların deşifre olması için yani saldıracak birazcık ayrı yürüyor. İki kişi var yanında Huzeyfe bin Yemen arkasında Ammar bin Yasir önünde. Burada saldırırken Peygamberimizin sahabesi onu koruyan birkaç kişiyi kurup karşı şeye geçip sizleri fark ettik diye bağırıp karşı saldırıyor. Bir saldırıya geçmesi. Kur'an'da geçiyor bu yalnız. Bu anlattığım sadece kaynak değil. Ulaşamadıklar diyor. O 97. ayette miydi Tevbe'de? Tam şimdi sayısına bir daha bakmam lazım. Orada püskürtülüyor, geri dönüyor. O 12-15 arasındaki grup kaçmak zorunda kalıyor. Bu bayağı bir önemli bir saldırı girişimi. Çünkü o dar geçitten aşağı, yani mesele Peygamberimizi birebir bir şeyle öldürmek değil. O atlarla üzerine gidilecek, deve ürkecek, ani bir şekilde ürkecek ve çok bir dar geçit olan yerden aşağı düşecek deve ve bizim de haberimiz yoktu ya, biz haberimiz yoktu falan deyip hiç öldürmenin sorumluluğunu da almayacaklar. Plan bu. Ya bu önemli bir şey, plan. Fakat bu da erkenden haber alınıp diyelim, farkına varılıp ya da son dakikada engelleniyor. Biz görüyoruz ki Allah'ın yardımı bazen 1000 tane olasılığın birleşmesiyle yani %99 ölüm için hazırlanmış bir yol %1'den Allah koruduğu kişiyi geçirtebiliyor. Burada da bir bakıma öyle bir hadise yaşanıyor. Ve dönüşte de işte Mescid-i Dırar davet ediliyor Peygamberimiz. O olayı çözdüğü için söz vermiş mescidi, zaten dönüşte açılışa evet, gelirim diye. O mescidi işte o kişilerin yaptığını çözdüğü için yaktırıyor onu. Zaten ayet-i kerime bugüne benzer bir darbe girişimi diyebiliriz yani. Darbeden daha berbat bir şey de. Tabii yani çok ciddi manada benzerlikler var. Mesela o mescitle ilgili Tevbe suresi bu olayı uzun uzun anlatır. Çünkü çok önemli bir olaydır bu şey. Abdullah'ın anlattığı mesele son derece şimdi önemli. 97 değil şimdi hatırlayamadım ben bulayım şimdi. Tamam o ayeti bulduysan oku. Bir dakika. Biraz sonra okuyayım şimdi. Tamam o zaman ben mescidi okuyayım sen onu şey yapalım. Tamam. Şimdi o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir açılışa davet ettikleri mescit. Yani bak işte biz de mescit yaptık işte büyük şunu yaptı böyle bir hava atarak yani seni de açılışa davet ediyoruz diye. Allah-u Teala Tevbe suresinin 108. ayetinde şöyle diyor. Ha yok. 107'de. Esas 107'den başlamak lazım. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا. Yani sana zarar verecek bir mescit edinenler, mescit yapanlar. Yani dini kullanıyorlar zarar vermek küfran, için. Zarar vermek için dini kullanıyorlar. Tabii zarar vermek için dini kullanıyorlar tabii. Ve küfran kafirlikleri için mescit yapıyorlar. Ve tefrikan beynel müminin, müminler arasında ayrım yapmak için. Orada Resulullah'ın yaptığı mescit var. İşte bugün gidiyoruz mesela Kuba Mescidi. Hemen onun yakınında yapıyorlar ki Müslümanlar ikiye ayrılsın. Ve irsaden limen haraballâhe ve rasûlehu. Ve Allah ve Resulü ile savaşanlar için de bir gözetleme merkezi haline getiriyorlar orayı. Harab Allah ve Resulü min kabulü. Ve le yahlifunne bir de yemin edecekler. İn eradne illel husne. Biz sadece iyilik istedik. Bizim kötülük istedik. Yemin de ediyorlar. Bizim niyetimiz samimi. Allah biliyor. Allah görüyor biliyor. Kalbimiz temiz. Biz sadece iyilik istiyoruz diye yemin edecekler. Yalancılar diyor. Çok yemin ediyorlar. Hı? Yalancılar çok yabancılar yemin ediyorlar. Yalancılar çok. Yalancı başka nasıl şey yapsın ki yani kendine inandırsın ki. Vallahu yeşhedü innehum lekâzibûn. Allah şahit onlar gerçekten yalan söylüyorlar diyor. Ve Allah emir veriyor Resulullah la takum fihi ebede. Orada asla bulunma diyor. O mescide gidip namaz kılma. Le mescidun ussise alet takva min evveli yevmin ahakku en tegume fihi. Yani takva için kurulmuş olan o mescid namaz kılman için çok daha uygundur. Fihi ricalun yuhibbune en yetetahharu. O senin ilk kurduğun yani Kuba'daki yaptığın mescid orada arınmak isteyen günahlardan kurtulmak isteyen insanlar var. Vallahu yuhibbul muttahhirin. Allah günahlardan arınmak isteyenleri sever. Evet, buldun mu? 74 mü? Ve hem mübine bime lem yenel yüz. Yahlifune billahi ma galu. Tamam 74 evet. Yani evet mesela diyor ki Allahü Teala 73'ten başlayalım. 73'ten başlayalım. Evet Tevbe suresi. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffar vel münafıkhine ve gulud aleyhim. Ey nebi kafirlerle ve münafıklarla cihat et. Şimdi cihat başka, kıtal başkadır. Yani harp başka, cihat başka. Şimdi burada dikkat ediyor musunuz? Yani şu anda Türkiye'nin yaşadığı şartlardan çok daha ağır şartlar var değil mi orada? Yani Medine'nin içerisi zaten münafık dolu. Burada ayetlerde uzun uzun anlatıyor. Eve gittiğiniz zaman mesela şu şeyden itibaren okuyun bu Tevbe suresinin ayetlerini. Hatta baştan okusan çok ta yukarıdan itibaren şeyden 38. ayetten itibaren 38. ayetten itibaren okuyun. Çünkü bu o kadar önemli bir olay ki orada Müslümanların nasıl gevşek davrandıklarını göreceksiniz. Savaşa çıkmak istemiyorlar. Ondan sonra münafıkların ne kadar ortalığı karıştırdıklarını göreceksiniz. O Mescid-i Dırar'da da Abdullah'ın anlattığı gibi şeyden gelen suikastçılar var. O Bizans tarafından gelenler var. Orada özellikle onlar için bir gözetleme yeri haline getirilmiş o mescit. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi Yahudilerden tamamen temizlemiş. Çevreye hakimiyet kurmuş, Mekke'yi almış ama şimdi kafirler hiçbir zaman ahireti dünyaya tercih etmezler. Doğruları gayet iyi bilirler. Ha, bazıları Müslüman görüntüsü içerisinde olur ki onlar son derece tehlikelidirler. Mesela onların bir kısmı işte az demin dersin başında size söyledim. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce şehrin kralı yapmak istedikleri Abdullah bin Übey bin Selul var. Resulullah Medine'ye gelince adamın krallığı suya düşüyor. Müslüman oluyor baştan. Sonradan Müslümanlıktan çıkıyor ama çıktığını söyleyemiyor. İlan edemiyor. O şey de hani Beni Mustalik Savaşı'nda Müreysi suyunun başında kendi adamlarını toplayarak orada savaş esnasında büyük bir problem çıkarmaya çalışıyor. İşte لَيْنْ رَجَعَنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْاَذَلِ ayet-i kerimede belirtildiği gibi Medine'ye dönersek izzetli ve şerefli olan zelil vakir olanı kesinlikle oradan çıkaracaktır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu olayını duyunca hemen harekete geçiyor savaş sırasında. Şey olmasın diye, yani fitne yayılmasın diye hemen hiç adeti olmadığı halde yola çıkıyor. Çünkü askeri dinlendirmeden yani böyle serini beklemeden sıcakta yola çıkıyor. Yolda da Ayşe validemize iftirada bulunuyorlar. Aynı adamın şeyinde. Ve Abdullah bin Übey bin Selul'un oğlu Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyor ki ya Resulallah müsaade et de diyor Medine'de herkes bilir. Babasına benden daha saygılı bir genç yoktur. Eğer buna bir ceza vereceksen müsaade et de ben öldüreyim diyor babama. Sonra diyor bir Müslüman kardeşimizi öldürürse ben de dayanamam bakarsın ona karşı bir kötülük yapabilirim. Resulullah bütün bunlarda ne diyor biliyorsun? Bu kadar pislik yapan adama ne diyor? Diyor ki bizim yanımızda bulunduğu sürece bizden sadece iyilik ve izzet görecektir. Yani biz ona değer vereceğiz diyor. Ama bu adamı Beni Mustalik sırasında Müslümanlar Resulullah'a karşı savunuyorlar. O savaşa gelenler Resulullah'a karşı savunuyorlar. Bu insanı. Diyorlar ki ya Resulallah işte sen buna hoşgörüyle bak. Sen gelmeden önce bu başımıza kral olacaktı. Şimdi sen geldin, krallığı suya düştü. Bunu hazmedemiyor. Buna hoşgörülü davran diyorlar. Şimdi Medine'ye varılıyor. İşte şey yapıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna tabii o Ayşe validemize iftirasının cezasını veriyor. 80 kırbaç vurduruyor ona. Çünkü o iftira Nur suresinde ortaya konuyor. Ayetlerle bu çok açık bir şekilde anlatılıyor Nur suresinde. Fakat onun dışında hep iyi davranıyor. Hep iyi davranıyor. Hastalanıyor. Hastalığında ziyarete gidiyor. O sırada hırkasını istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. O da veriyor. Ebu Bekir radıyallahu anh dayanamıyor. Ya Resulallah bu da mı? Diyor ki hayır. Bunun diyor bize zararı olmaz ama ona hiçbir faydası olmaz da şimdi o şeyi düşünüyor. Ben şimdi Allah'ın Resulü'nün hırkasıyla ölürsem cennete girerim diye düşünüyor. Onu giyecek ya. Resulullah diyor ki ona hiçbir faydası olmaz ama bize çok faydası olur diyor. Vefat ediyor. Gidip cenaze namazını kıldırıyor. Onun bu kadar iyi davranışı karşısında onun etrafındaki kişilerin tamamı Müslüman oluyor. Bakın şimdi bu çok en mühim olan kısım budur. Şimdi Müslümanlar Ben onun için sürekli söylüyorum. Kim ki siyasete girmek istiyorsa, içinizden kim istiyorsa siyasete girmek, Münafık'un suresini çok çok iyi kavraması lazım. Ondan sonra Tevbe suresini çok çok iyi kavraması lazım. Ama çok çok iyi kavraması lazım. Şimdi orada en zor şartlar içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları kazanıyor. Bakın, üst seviyedeki insanları kazanmak çok zordur, Abdullah bin Übey bin Selul gibi. Ama aşağıda kandırılan kişiler vardır, sömürülen kişiler vardır. Siz iyi davrandıkça onların kalbini kazanırsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep iyi davrandığı için Medine-i Münevvere'de toplam 10 sene kalmış, oraya göçmen olarak gelmiş ama vefat ettiği zaman Türkiye'nin 4 katı bir bölgenin hakimi olarak vefat etmiştir. O iyi davranışı, o nebevi siyaset orayı öylesine etkilemiş ki bakın bu kadar asırlar geçmesine rağmen o bölge hiç Müslümanların elinden çıkmamıştır. Devam, hala Müslümanların hakimiyeti altındadır. Bunlara son derece dikkat etmek zorundayız. Şimdi tabi burada o kadar çok ayetler var ki yani şeyler münafıklarla ilgili hele. Ama bu esas şey yapayım, 103. ayet belki hepimiz için çok daha önemlidir ama bu konularda çok sayıda ders yapmak lazım. Onların içerisinde bak şeyde hatta 98. ayet. Medine'nin münafıkları ve oradaki çevredeki kafirler, yani kafirliklerini açıkça söyleyenler de var. Yani Medine'de herkes Müslüman değil ki. Onun için biliyorsunuz, sık sık söylüyoruz, bir toplumda açıkça ben Müslüman değilim denemiyorsa orası İslam toplumu olamaz. Herkes inancını çok açık ve net bir şekilde söyleyebilmelidir. Resulullah bu hürriyeti tamamen vermiştir onlara. Ama asıl mesele ikiyüzlülerdir. Bak diyor ki burada 98. ayette Estağfirullah ve minel a'râbi men yettehidu mâ yunfiku mâremen. O çevre Araplarından yaptığı infakı, yani şimdi zekat alınıyor her birisinden, gidip elden zekatları alınıyor ama bunu büyük bir zarar olarak kabul ediyor. Yani kendisi orada huzur ve güven içinde yaşasın ama bir şey vermesin. Bugün mesela ülkenin her şeyinden yararlanayım ama vergi vermeyeyim diyen insanlar var ya. Aynen onun gibi. Ve yatarabbasu bikumud devair ve başınıza gelecek o olaylar beklerler. Ya bunların başına bir şey gelse diye hep beklerler. Bugünkü Medine'nin çevresindeki kişiler. Aleyhim dairatus sev, ama o kötü oyun onların üzerine yani o gelecektir. Vallahu semiun alim. Ve minel arabi men yu'minu billahi vel yevmil ahir. Ama onların içerisinde Allah ve ahiret gününe samimiyetle inananlar da vardır. Ve yettehidu ma yunfiku kurbatin indallah. Allah yolunda harcadıklarını kendisini Allah'a yaklaştıracak sevap olarak kabul edenler de vardır. Ve salavatir Resul ve Resul'ün desteğini de kendisi için çok değerli bulanlar vardır. Ela innaha kurvetun lehum. Dikkat edin, bunlar yani Allah rızası ve Resul'ün desteği onlar için tam bir Cenab-ı Hakk'a yaklaşma vesilesidir. Seyudhiluhumullahu fi rahmeti. Allah onları rahmetin içerisine sokacaktır. İnnallâhe gafurur rahim. Şimdi bundan sonra atlıyorum çünkü vakit fazla yok. Şimdi diyor ki burada tabi onlarca derste yapılması gereken şeyi bir derse sığdırınca böyle oluyor maalesef. Bu 103. ayet esas okuyayım size. Tevbe suresinin. Diyor ki Allahü Teala burada Resulullah, hud min envalihim. Bunların mallarından al. İster orada gayrimüslim olsun, ister münafık olsun, ister Müslüman olsun. Hepsinden al. Ne alacaksın? Sadakaten bir sadaka, yani zekat al. Bu şunu gösteriyor, Müslümanın ödeyeceği de, gayrimüslimin ödeyeceği de aynı. Miktarda bir farklılık yok. Fıkıhta bunlar böyle değil yani. Bu da çok önemli bir meseledir. Yani bütün bunlar üzerinde yeni yeni çalışmalar yapılması lazım. Yani yeni bir vergi sistemi üzerinde Kur'an-ı Kerim'e göre. Her şey değiştiği için işte gayrimüslim ahalisinden haraç alınır, şeyden cizye alınır, baş vergisi alınır falan. Tabii bu da ister istemez o insanların Müslüman olmaları önünde engel oluşturuyor. Çünkü psikolojik olarak şey, ya ondan kurtulmak için göstermelik Müslüman oluyorlar, bir münafık grubu oluşturuyorsunuz ya da bir düşmanca tavır içerisine giriyorlar. Mesela bizim Arapça bölümü başkanı olan Cemal Hoca diyor ki bu şeydeki Mısır'daki son olayların asıl sebebi bu cizye. Müslümanlar bizden cizye alacak diye oradaki gayrimüslim ahali Avrupa'daki dostlarını, Amerika'yı yardıma çağırmış ve olayların olmasına sebep olmuş diyorlar. Yani şimdi bakın görüyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güttüğü politikada kendine her türlü pisliği yapmalarına rağmen kimseye bir şey yapmıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ahirette vereceği cezaya kimse karışamaz. İnsanlar inançlarına karışılamaz. Açıkça yapmış oldukları bir suç varsa sadece o suçun cezası verilir. Ve o suçun cezası da işlenen suça denk olarak verilir. Yani öyle bir ceza verilir ki adam der ki ben bunu hak etmiştim. Bana haksızlık yapılmıştı demek aklından bile geçmez. Çevresinde bulunan herkes öyle der, bu hak etmişti. İşte ondan dolayı insanlar mesela Abdullah bin Übey bin Selun'un oğlu babamı öldüreyim diyecek kadar Resulullah'a bağlılığını ortaya koyabiliyor. Yani bu nebevi siyaset meselesi maalesef sahabeden bilhassa Ömer radıyallahu anh hele Hazreti Osman'dan sonra ciddi anlamda unutulmuş. Ali radıyallahu anh'a karşı yapılan savaşlardan sonra falan. Bunları yeniden ortaya koymak zorundayız. Şu anda dünya gerçekten belki tarihin hiçbir döneminde İslam'a bu kadar yakın olmamıştı. Ama geleneksel anlamdaki Müslümanlığı hiç kimse kabul etmez. Fakat Kur'an-ı Kerim'deki anlamda Kur'an-ı Kerim'deki Müslümanlığı da yeryüzüne reddedecek hiç kimse yoktur. Dolayısıyla biz bunu inşallah bu vesileyle ortaya koyalım. Önce kendi ülkemizde bunu uygulayalım. Ondan sonra da dünyada uygulayalım ve Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği dinin dünya hakimiyeti inşallah bizim dönemimizde gerçekleşmiş olsun. Şimdi şu ayeti tekrar okuyorum. Diyor ki Allah, "Hud min envalihim sadakaten, onların mallarından sadaka al." Yani herkesten aynı ölçüde alıyor. "Tutahhiruhum, bununla onları temizlersin." Temizlersin, günahtan temizlersin değil. İçlerini temizliyorsun. Nasıl oluyor? "Ve tüzekkihim diye ve bundan onları geliştirirsin." "Ve salli aleyhim, onları destekle." Onlara destekle. "İnne salateke sekenen önem." Senin desteğin onları rahatlatır. Eğer müminse zaten sevap alır bu. Hem dünyasını hem ahiretini mamur eder. Mümin değilse vergisini verdiği için kendisi orada oturma hakkına sahip olduğunu düşünerek huzur içerisinde oturur. Dolayısıyla problem çıkarmaz. Vallahu semi'un alim, Allahu Teala dinler ve bilir. Şimdi bu bütün bunlardan evet ben şey çok fazla çok yoğun bilgi verdiğimizin farkındayım ama tekrar şunu özetlemek durumundayım. Maalesef bizim geleneksel fıkıh kitaplarına bakarsanız onunla ne bir devlet yönetebilirsiniz ne de başka bir şey yapabilirsiniz. Tek yapabileceğiniz şey savaşmak, ganimet almak falan. Halbuki ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak savaşın bütün şartlarının ortadan kalkmasını istiyor. Savaşın şartları ortadan kalkacak ki insanlar Allah'ın diniyle birebir yüzleşebilsinler ve kendi fıtratlarıyla, çünkü her insan Allah'ın ayetidir, Kur'an-ı Kerim de Allah'ın ayetidir. Yüz yüze geldiği zaman, ha işte bu diyebilmesi lazım. Bugün mesela Avrupa'daki dostlarımız şöyle anlatıyorlar. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde biliyorsunuz, az dersin başında da söyledim. Allah'a şükür bu meseleleri iyice hazmetmiş, tek kişilik ordu durumunda hizmet yapan arkadaşlarımız var, hanımlar var, beyler var. Orada şimdi şehrini söylemeyeyim çünkü bu sıralar biraz korkuyor oradakiler de. Mesela birisi diyor ki şehrimizde diyor topluyoruz diyor ateistleri. Kur'an-ı Kerim'den ayetler anlatıyoruz. Ateistler ya ha lan işte bu biz zaten bunu istiyorduk diyorlar. Gençleri topluyoruz, işte Kur'an-ı Kerim'deki hikmet anlayışına göre ayetler anlatıyoruz, gözlerinden yaş akıyor. Hatta bir polis dedi ki, 200 civarında polis arkadaşım Müslüman oldu dedi. Niye? Ne demişler biliyor musunuz? Ya bu din böyleydi de şimdiye kadar niye böyle anlatmadınız kardeşim? Onun için elimizde çok büyük imkanlar var. Çok büyük imkanlar var. Daha yani hikayesini anlatacağım o kadar insan var ki Avrupa'da, başka ülkelerde de var. Onun için bu imkanları çok iyi kullanalım. Önce Türkiye'yi bütün dünyaya örnek haline getirelim. İnşallah bu şekilde hem ülkemizde hem de dünyada başarılar elde ederiz. Namaz kaçta oluyordu? Oldu mu? Tamam. Tamam o zaman namazdan sonra devam ederiz.